Köszöntjük a mélyen tisztelt közönséget a Forrás című könyv bemutatóján. Ez a könyv 2008-ban jelent meg először, és akkor, ha jól emlékszem, 2000 példányban elég hamar elfogyott a boltokból, és aztán nagyon sokáig ez hiányzott a piacról, és most az idei évben jelent meg ennek a második kiadása, és ez a második kiadás az, amit a kezemben tartok, és amelyik elérhető és megvásárolható itt a helyszínen, illetve a könyvesboltokban újra. A Magyar Dávid és én, hát egy nagyon régi emberi, baráti és munkakapcsolat és elvtársi, és ugyanakkor meg egy személyes emberi kapcsolat fűz össze minket jó régről, és hát mi ilyen spiricsávok vagyunk, ez egyáltalán nem titok. Megfelelő mennyiségű és minőségű pszichedelikus tudatmódosítót használtuk a megfelelő időben, ahhoz, hogy elmélyüljünk abban a összefüggésrendszerben, amely a fogalmak hálója mögül úgymond átfénylik. A fogalmak hálója a valóságot képezi, és a fogalmak hálója mögött létezik egy szféra, amiben nagyon sokan nem hisznek, de mi számunkra ez nem hit kérdése, hanem tapasztalat. Hogy létezik egy szféra, és ez az igazság szférája a valóság háló mögött. És mi ennek az igazságnak a feltérképezésére a magunk szempontjai alapján, a magunk benyomásai, a magunk szelleme nyomán tettünk egy tétova kísérletet. És csak azt tudjuk hozzáfűzni, amit a füves könyvéhez Márai Sándor, aki jobban tudja, mondja jobban. Ez a könyv, ez a Magyar Dávidnak is nekem a koprodukciónk, a páros oldalakat, azokat az én szövegeim, a páratlan oldalakat pedig a Magyar Dávidnak a fotói foglalják el. És ezek a fotók és ezek a szövegek, ezek párban állnak, nem illusztrációkról van szó, és ezt a fotók és a szövegek viszonya jelzi. Nem bal oldalon vannak a szövegek és jobb oldalon a fotók, mint amik a szöveghez tartozó illusztrációk, mert nem azok, hanem éppen fordítva, a bal oldalon vannak a fotók és a jobb oldalon vannak a szövegek, mert ezek a fotók nem illusztrálják a szöveget, hanem kiegészítik és egy tágabb értelmezési rendszerbe, egy tágabb kontextus rendszerbe helyezik, amelyben az egy tágabb asszociációs mezőben értelmezhető. Ez volt a célunk. Én inkább úgy mondanám, hogy bár nem vagyok a szavak embere, inkább a képek embere vagyok, és ezért is kaptam én azt, hogy vállaltam azt a feladatot, hogy képeket rendezzek amellé a tudás vagy tapasztalat mellé, amit meg akartunk fogalmazni. Szóval, hogy én inkább úgy mondanám, hogy a képek nem olyan logikával, vagy nem racionális módon, vagy nem úgy épülnek fel, nem verbális. Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, tehát hogy nem is úgy készülnek, mint a szövegek. A szövegeket Robi talál egy alapot hozzájuk, és utána elkezdi módszeresen kitisztítani, lecsupaszítani, tökéletesíteni, kifaragni. Tehát hogy mindenhol csak a megfelelő szavak, megfelelő számban és megfelelő minőségben álljanak. A képek ezzel szemben leggyakrabban nálam úgy születnek, hogy ötletszerűen, egyszerűen valahogy vagy megtörténik egy pillanat és el tudom csípni, vagy csak nagyon küzdök azért, hogy valamit visszaadjak belőle. És szerencsére, tehát nagyon sokszor volt szerencsém úgy a képekkel, hogy valami pont úgy jött elém, hogy éppen csak el kellett kapintanom a gépet, és persze olyan is volt, hogy vérelvelétékkel kellett összerakni azt, amit kitaláltunk, vagy amit elterveztünk. Nagyon sokszor nem úgy illenek egymáshoz, ahogy az ember elsőre gondolja, és ezeken sokszor hosszú vitáink is voltak, mire kiizzadtunk egy-egy párt. Én ezeket azért tartom nagyon izgalmasnak, egyébként is főleg ma, 2008-ban még még nagyon más volt a világ. Ma azért tartom izgalmasnak, mert annyira megváltoztunk mi is a világgal együtt, teljesen máshogy fogyasztjuk a kulturális vagy szellemi tartalmakat, és ezek mind a szövegek, mind a képek szerintem elmélyülést és lefékezést igényelnek, és javaslom mindenkinek, aki ezt a könyvet forgatja, vagy tervezi forgatni, hogy ennek megfelelően úgy olvasva és úgy nézze, hogy megáll, hogy időt szán rá, mert akkor elkezd benne dolgozni, tehát át lehet rajta futni, mint egy cikken a hálón, ami elolvasod és el is felejted, igazából nem is jut el a tudatodig, mert csak így pörögsz rajta tovább a következő kontentig. Ezt meg javaslom, hogy mégsem ebben a tempóban és stílusban fogyasszátok. És akkor ezek elvileg nekem, Robinak is, meg szerintem annak is, aki figyelemmel olvassa, nézi, kinyírnak és messzebbre fognak mutatni, mint amit ugye elsőre az ember látna alapokon. A kulcs szó, amit keresünk, és ami az én tulajdonképpen ennek a Forrás című könyvnek, illetve a Metafizika című könyvnek egyaránt a kulcs kifejezése és a foglalatát ezzel a fogalommal tudnám illetni, és az alkotásunknak a kulcs élménye, ez a látomás, ez a vízió. Az inspiráció és az ahhoz tartozó tapasztalat egy meszkamin látomásra vezet vissza, de a Dávidnak a képei és az én szentenciáim, amelyek ebben a kötetben vannak, ezek egyaránt látomásszerűek. Ez nem okfejtés, ez nem következtetés, ez nem racionális érvelés, ez vízió. És a víziónkat kellett abba a formába hozni, és egymással olyan párokba állítani, amelynek a nyomán azok kiegészítik egymást. Én mindig fontosnak tartom, és ebben a két könyvben kifejezetten hasonló a struktúra, tehát a bal oldalon vannak mindig a képek, a jobb oldalon vannak mindig a szövegek, egyaránt mindkét kötetben azt tartottam szem előtt, hogy az élmény, nem úgy értem, hogy az olvasás, hanem úgy, hogy a befogadás az a két agyféltekét egyaránt lekösse, a kettővel egyaránt kommunikáljon, és a kettő párhuzamos aktivizálódásából egy szintézis élmény szülessen, és a tapasztalat, ami lerakódik, ne egyszerűen olvasás élmény legyen, hanem a befogadásnak a komplexitását hordozza. Ez volt a cél, és ez volt az igény. Ennek megfelelően az, amikor valaki ezt a könyvet kézbe veszi, akár ezt a könyvet, egyébként a két könyv az a aranymetszés arányában áll egymással, ez is megfigyelhető. Azt fogja érzékelni, hogy ezek a képek, ezek mellett, a szövegek mellett egy érzelmi kontextust, egy érzelmi hálót képeznek, amelyekbe a szellemi tartalom beleágyazódik. Hát érzelemvilág, ami alapvetően jobbféltekés aktivitás, meg a megértés, akár azt a kifejezést is merem kifejezni, hogy a megvilágosodás kifejezetten egy balféltekés aktivitás. A kettőnek a összhangja, az több, mint a részek összege. Az valami nagyobb. A benyomás mélyebbre tud menni, mélyebbre tud ereszkedni, azáltal, hogy érzelmi kontextusba helyezzük a képek által. A képek nem olyan módon kommunikálnak, nem olyan módon fejeznek ki ahogyan a szavak. A szavak azok a fogalmak gyöngysoraként hálóznak, a képek azok viszont felvillanásszerűek, és a képek azok szintén tudnak közvetíteni egy gondolatot, de azt a gondolatot nem szavakkal mondják el, hanem a maguk sajátos nyelvén. És ezáltal én úgy gondolom, hogy a közlésünk mélyebbre, meg áthatóbban tud érvényesülni és megnyilatkozni. Meg hát arról van szó, hogy mi ugyanazt a nagyon hasonló tapasztalatot két nagyon más szemszögből, két nagyon más kifejezés nyelvén dolgoztuk fel, és ezáltal hát bizonyára egy inkább kapsz egy háromdimenziós képet, mint két kettődimenziósat. Most én bízom benne, hogy ahogyan ez szerintünk 2008-ban releváns volt, amit ebben a könyvben összefoglaltunk, úgy most is az lesz. Annak ellenére, hogy most gyakorlatilag, már akkor is persze az internet itt volt, de most olyan szinten a mindennapjainkhoz tartozik, hogy gyakorlatilag ilyen tartalmat már akár így nélkülünk is le tud begyártani bárki. Tehát, hogy azt mondod, hogy írjál puzsér stílusában hülyeségeket, megcsináljál fotókat magyar nyelvi stílusában középszerű képeket, és akkor ez a nem tudom hány oldal, ez így pillanatok alatt megvan. Még azt is mondom, hogy akár jobb is lenne, mint amit mi itt összebarkácsoltunk. De mégis azt mondom nektek, így 2024-ben, az apokalipszis előtti utolsó pár vidám békeévben, hogy fogjátok meg, és élvezzétek, hogy ezt igazi húsvér emberek csinálták nektek, és lehet, hogy benne van a nagy elbizakodottságunk mellett a sutaságunk is. Én például sokkal jobb képeket is tudnék már csinálni, akár Midjourney használatával is, igen. Mert ma már valószínűleg nem állnék neki mindent így lefotózni, úgy igaziból. Már ebben a könyvben is vannak egyébként hibrid megoldások, tehát ahol úgy éreztük, hogy a fotó önmagában még kevés, akkor igen, használtunk olyan digitális technikát, ami nem fotózás. És akkor nagyon sokféle iskola létezik a fotósoknál, van, aki ettől tényleg azt mondja, hogy akkor ez a sátán műve, van, aki meg azt mondja, hogy persze mindent szabad, mert a lényeg, a cél az, hogy a nézőben a megfelelő vizuális ingerrel a megfelelő hatást elérjük, és akkor mindegy, milyen technológiát használunk, mert nem muszáj nekünk barlangokkor farára rajzolni szénnel, tehát akármi kerül a kezünkbe, az a lényeg, amit ki akarunk fejezni. Itt mi ezt nem jeleztük külön soha, hogy ez egy fotó, egy grafika, vagy a kettőnek valamilyen ötvözete, hogy itt bele lett nyúlva, meg lett trükközve, de ha az ember figyeli, akkor látni fogja egyébként. A szövegek ilyen szempontból egyszerűek, mert az mind a te fejedből egyenesen, és nem digitális manipuláció által kerültek a könyvbe. A esztétikai minőségnek és az intellektuális minőségnek az ötvözetére törekedtünk. Pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy a könyv nem egyszerűen olvasni való. A könyv az egy műtárgy, jó esetben. És mi arra törekedtünk, hogy amellett, hogy ez olvasni való, ne érjük be azzal, hogy ez egy olvasnivaló. Ne lehessen kiváltani egy tablettel, vagy egy könyvolvasó eszközzel, mert ez több, mint a betűk szövedéke. Ez több, mint a betűk folyama. Hanem ez valamiféle kettős látomás. Kettős látomás. És ennek a szellemében törekedtem megkonstruálni a Metafizika című könyvet. Az a helyzet, hogy ezeknek a szövegeknek a leírása az én számomra szükség volt, és nem lehetőség. Kényszer, nem? Igen, igen. Tehát nem arról van szó, hogy én könyvet akartam írni, vagy író akartam lenni. Egyébként ez az első. A könyv akarta, hogy megírt. Igen, ez az első könyvem. És most a legutóbbi is éppen. Ez a könyv, ez azért kellett, hogy megszülessen, hogy ne kelljen megőrülnöm mindattól, amit láttam. És mindattól, amit feldolgozni nem bírok. És mindattól, amiből rendszert kell alkotnom, mert ha nem alkotok rendet, akkor az a káosz az maga alá temet, és megsemmisít. A rendetlenségben rendet kellett alkotnom. És ilyen értelemben meg kellett, bizonyos értelemben meg kellett írnom a saját világnézetemet. És most, hogy persze azután, hogy én ezt megírtam, 2000-ben kezdtem el írni, akkor voltak a súlyos élményeink, és azután kezdtem el írni, mert muszáj volt leírni, és azt figyeltem meg, hogy amit leírok, az valahogy le van földelve. És azáltal, hogy leföldelem, már nem kaotikus, hanem elkezdi a rend képzetét kelteni, és felölteni. És ahogy egyre sorban leírtam, és aztán végül összeszerkesztettük, és aztán végül 2008-ra, 8 év munkája nyomán megjelentettük, akkor én azt éreztem, hogy na, most már őrüljön meg ettől más, én meg már foglalkozhassak lehetőleg valami mással. És azt hittem, hogy ez megvolt. De aztán rá kellett jönnöm, hogy nem, most attól, hogy én ezt itt nagyon akartam, meg azt mondtam, hogy na, itt a könyv vége, attól még az még nem lett kész teljesen, és akkor értettem meg, hogy tovább kell írnom, és akkor írtam tovább, azt 12 éven keresztül, 2008-ban ez megjelent, és valamikor 11 körül kezdtem el újra írni. Mert akkorra esett le, hogy hát még van mit. És most hogy ezek egyaránt kint vannak, én a valóság és az igazság viszonyával szeretném azt hinni, hogy úgymond végeztem. De mi erre a garancia? Nem hiszel a hármasságban, a Szentháromságban, vagy mi? Lehetséges, de borzalmasan nagy munka egy ilyen. Tehát most ez 12 év, ez 8 év, ez összesen 20 évig írtuk ezt a két könyvet. Jó, de mondom, ezt a következő ChatGPT megcsinálja két délután alatt, szóval nem lesz ekkora szenvedés. Elkezdtem hinni a Szent Háromságban. Én nagyon remélem, hogy ez most megvolt. És ezt most letudtam. És aztán majd meglátjuk persze. Nyilván, de ha folytatni fogom, ugyanebben a szerkezetben. Tehát a bal oldalon lesznek a képek, a jobb oldalon lesznek a szövegek. És egy hasonló, hogy mondjam, itt nyitott oldalpárokról beszélünk. Minden nyitott oldalpár egy látomáspár. És abban a látomásban avatjuk be a befogadót. Ez a mi koncepciónk. És szóval nem egyszerűen egy kép és egy hozzátartozó szöveg, hanem ez egy víziónak a kettős olvasata és értelmezése. Így. Én visszamennék oda, amit az előbb mondtál, hogy nagyon remélem, hogy ezt így letudtad és letetted. Nem hiszek ebben. Azt hiszem, hogy az életnek vannak szakaszai, és nem csak az van, hogy ilyen spirálszerűen az ember nagyjából ugyanolyan szituációkban találja magát, mint egyébként a világ történelem is, meg úgy minden. De hogy ahogy haladsz előre, a tapasztalásod is változik. A mélység, amivel nézel, is változik. A szemszög, amiből nézed, a te megértésed, és most lehet, hogy el kell majd telnie megint 12-14-15 évnek, és akkor lesz újra egy hatalmas feszítő nyomás, amikor egészen más, mégis lényegileg azonos dolgokat fogsz magadból kizadni, mert hát van ember, aki ezt csinálja, van, aki meg házakat épít. Szóval ez van. Neked ez jutott? A tanúságtétel a látomásunkról. Ez az, amit elérhető és befogadható ezáltal. Mi ilyen módon tudunk tanúskodni a magunk képi és nyelvi eszközeivel. Ilyen egyszerű segítség azoknak, akik nem ismerik. Ez egy könnyebb verzió, ez meg egy nehezebb, ez látszik rajtuk fizikailag is, ez világos, ez sötét. Ez könnyű, ez meg nehéz. Úgyhogy aki nem akarja mindkettőt, az ennek megfelelően válasszon, hogy magát hova pozícionálja. Ezzel érdemes kezdeni. Hát igen, ez a kapudrog. Hát mi a legjobb szívvel ajánljuk ezt, mert ez univerzális tartalom, tehát nem a pillanatnak szól, nem az itt és mostnak szól. Ha ami benne foglaltatik, az igaz, akkor az a térben mindenhol igaz, és az időben mindig is igaz volt, és mindig is igaz lesz. Ha a térben valahol, és az időben valamikor nem igaz, akkor most sem igaz. Ennek megfelelően ez az a kifejezés a részünkről, amit a legjobb szívvel tudunk ajánlani, mert ez univerzális, és nem veszít az érvényéből, vagy sosem nyer érvényt. Azt majd mindenki döntse el maga. Ha nem igaz a könyv tartalma, akkor az két módon lehetséges. Az egyik az, hogy bolondok vagyunk, a másik meg az, hogy pszichopaták. Én azt merem mondani, hogy pszichopaták nem vagyunk, azt, hogy bolondok vagyunk, azt nem tudom, hogy azt az ember nem tudja magáról biztosan. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk azok. Tehát szerintem, ami a könyvben van, az igaz. De ez csak az én véleményem. Ezt aztán majd erősítse meg, vagy cáfolja maga az olvasó. Ennél többet nem is várhatunk, és ennél többet nem is óvajtunk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hogyha van bármiféle kérdés a könyvre, könyvekre vonatkozóan, a munkánkra vonatkozóan, akkor azt nagyon sok szeretettel várjuk és válaszoljuk. Én csak buszítanék a harmadik kötetem, mert az aranymetszés miatt már hamar készen. Köszönöm a bizalmat, én igyekszem megúszni, aztán ha nem lehet, akkor majd. Az a baj, hogy sorrendben ez dövekszik, tehát sajnos visszafelé mennénk az időben, akkor valóban egy-egy gyufásdoboz méretűvel kéne kezdeni, de most egy egész nagy kódex vár ránk, akkor mint ez az asztal. Igen, a telefonkönyv. Hát azt meg már kiolvas manapság telefonkönyv, mert az is nagyon informatív. Elnézést, később csatlakoztam, de hogy ráfér egy oldalra az írás. Tudtad, hogy mi a célja, és megálltál mindig, mert a gondolataidat le kellett előni, vagy ez tudatos? Szentenciánként írtam meg, tehát hogy ezek ilyen egyoldalas, kétoldalas és háromoldalas rövid szövegek. Nagyon rövid és nagyon tömény szövegek. Egyébként mind a két könyv tartalmára az vonatkozik, hogy ezek nagyon-nagyon tömény szövegek. Tehát a feldolgozás ez nem olyan, hogy leülsz és végigolvasod egy délután, hanem ez olyan, hogy leülsz, elolvasol belőle egy fejezetet. És akkor azt emészted, és aztán újraolvasod, és aztán feldolgozod, és akkor, hogyha ez megvan, ezt integrálod, akkor tovább lépsz. És ezt így, én szerintem így érdemes olvasni. Aztán persze lehet, hogy van, aki ezt csak úgy elolvassa, mit tudom én ezt inkább így ajánlanám. De ezek a szövegek, ezek ilyen nagyon eszenciális szövegek. Most, hogy eszenciális hülyeség, vagy eszenciális okosság, az majd dönts el az olvasó. De a visszatérve a kérdésre, akkor én visszakérdeznék meg, hogy közben miközben magyaráztam, elfelejtettem, mi volt a kérdés. Az, hogy férnek rá egy oldalra. Ja. Tehát, hogy ezek igen, hogy ezek a szövegek, ezek egyoldalasak, kétoldalasak, vagy háromoldalasak. És magának a szövegnek az éppen benne lévő tartalmát terjeszti ki bizonyos értelemben, meg helyezi egy egy tágabb értelmezési keretbe az a kép, ami mellette van. Tehát, hogy az oldalpárok önmagukban is értelmezhetőek, és van egy másik értelmezési keret, amikor meg szövegekről beszélünk, ami akár három oldalpárt is magába foglal, és három képpel fut a tudatban, a befogadói tudatban. De az információs üdítés az egyértelműen tudatos, szándékos és kifejezetten majdhogy nem azt mondom, hogy erőltetett tevékenység volt. Azért ismertem meg a könyvnek közvetlen előzménye mindkettőnk számára a Vörös Sándornak a Teljesség felé című műve, amit szintén vegyetek meg, illetve Laucénak a Tao Te King című műve, amit szintén vegyetek meg, és ezek is ilyen nagyon rövid eszenciákkal dolgoznak. És a Hamvas Béla eszély irodalmát sem felejteném ki, azért nekem az is egy fontos, szerintem neked is. Hát én arra emlékszem, hogy közvetlenül ezelőtt azokban nagyon sokat merültünk. De hát tudjuk azt is, hogy a Hamvas Béla volt a Vörös Sándornak a mestere. Ezért is, részben ezért is az a címe, hogy forrás, mert igazából mindezek a tudati vagy szellemi szálak egy pontba vezetnek vissza, egy irányba mutatnak, és mi azt a forrást kerestük, azt a pontot, ahonnan ez a tudás, vagy ezek a nem tudom, bölcsességek származnak, igazságok. Most megtörtént az egyébként a legkínosabb dolog a színpadon, hogy elfelejtem, hogy mit akartam mondani, de most részletek lehet ebben, hogy ez milyen az emberig beér. Ahogyan ezt elkezdtük összerakni, ezek a rövid szövegek, rágtuk őket tényleg. Én is benne voltam, együtt csináltuk a képeket, és összefolyt, tehát kettőnk határai kvázi elmosódtak, és azt vettük észre, hogy mind a szövegek, mind a képek dolgoznak egymásban is, és hosszú-hosszú ideig, amikor az ember azt mondja, először elolvasom egy szövegét, és azt mondom, hogy ez hülyeség. És utána két hónap múlva, mert még egyszer olvastam, még 50-szer, két hónap múlva üt be, hogy itt miről volt szó. És akkor az ember egy rétegét megismeri, és aztán még egy fél év múlva megint egy másik réteg valahogy így kicsirázik benne, vagy nem tudom. Én ezt nagyon sokat a Vörös Sándornál éreztem egyébként, hogy elolvassa az ember úgy, mint ilyen könnyű kis versek gyűjteményét, tetszik neki, úgy esztétikus, meg hangulatos, elolvassa még egyszer, és akkor van, ami úgy megtalálja, elolvassa még 15-ször, 35-ször, 200-szor, lesznek kedvenc kis versei, és akár évek múlva van az, hogy tényleg így valami leesik, hogy amit én csak egy szép képnek gondoltam, az valami egy nagyon súlyos üzenet, és hát ebben is vannak ilyenek, mondom. És a képeknél egyébként az ugye teljesen más, tehát arról nagyon nehéz beszélni is, de ott is törekedtünk arra, hogy jelentéset legyenek. Tehát, hogy, és most nekem, bocsánat, szabadon csapogok, megtehettem, hiszen mikrofon van a kezemben, a Buddha mester jutott eszembe, aki rendszeresen adott le olyan tanításokat, amit az egyszerű útépítő paraszt is értett valahogyan, meg a bölcs tanító is értett valahogyan, és egyikük sem ült tátott szájjal, hogy mi ez, nem értem, vagy mi ez a bölcsség, vagy mi ez a túlbonyolultság, hanem mind a kettőjük szintjén tudott üzenetet átadni. És nagyon remélem, hogy mi ebben nem egy rétegnek, vagy nem egy típusú embernek, hanem mindenkinek tudunk átadni információt, üzenetet, tanácsot, bölcsességet, igazságot, akárminek nevezhetjük. A kötet borítóján első látásra egy pentagramma látszik, de aki jobban, alaposabban szemléli, az felismeri, hogy itt a pentagramma oldalai azok egy Penrose struktúra képét öltik fel. Roger Penrose, 20. századi matematikus, aki a Penrose háromszög megalkotója, ez egy olyan struktúra, ami egy negyedik térdimenziós tárgynak a második dimenziós, azért mondom, hogy negyedik térdimenzió, mert a negyedik dimenzió elméletileg az idő plusz a tér. Tehát a negyedik dimenzió az, amivel a téridő több, mint a tér, kvázi az idő. De itt képzelünk el egy negyedik térdimenziót, egy negyedik térdimenziós tárgy, második dimenziós rajza, második dimenziós ábrája a Penrose háromszög, és ebből a Penrose háromszögből született ennek a pentagrammának, ennek a Penrose pentagrammának az ábrája. A kötet öt fejezetből áll, ez az öt fejezet, ez a pentagramma öt csúcsának felel meg, és a pentagrammának ez a negyedik térdimenziós struktúrája az, amivel megpróbáltuk kifejezni a valóság látszata, a valóság májafákla mögül felfénylő igazság körvonalait. Ha már pentagramon nem veszélyes szimbólum ez? Nem fogják rásütni, hogy nem tudom, sátánista, vagy ilyesmi? De a pentagramma az akkor sátánista, ha megfordítjuk, és fejjel lefelé áll. Így, abban az állásban, ahogyan a mi könyvünkön szerepel, ez így nem sátánista szimbólum, hanem ez egy okkult szimbólum. És az okkult arra nem sütik rá, hogy veszélyes? De rásüthetik, hogy veszélyes, de annyi mindenre rásütik ma Magyarországon, hogy veszélyes, hogy ebbe a klubba szívesen tartozunk vele. Van-e egyéb kérdés? Engem az érdekelne, hogy hogy változott a viszonyod 16 év táblatában a leírtakhoz, illetve a képekhez, és hogy így visszagondolva inkább eltávolodtál, vagy inkább közelebbnek érzed magad a szöveghez, illetve változtatál valamit, hogy volt olyan kényszer benned, hogy így 16 év múltán nem ilyen formában adott élet, vagy olyan formában, ami változtattam rajta. Például az eredeti első kiadás az egyes szám első személyben lett megírva. Én ezt itt átraktam egyes szám harmadik személyben. Természetesen egyetlen egy mondatot sem vettem ki belőle, meg természetesen egyetlen egy mondatot sem írtam hozzá. Tehát ez szöveghűen az, ami akkor megjelent, de egyes szám elsőből valóban egyes szám harmadikba helyeztem át, mert az egyes szám első személyt nem éreztem ejtállónak, úgy éreztem, hogy egy megúszás. Akkor az ember egyes szám első személyben beszél, az nem egy kategórikus és konzekvens kiállás amellett, amit az ember állít és vall, hanem ez, jaj, hát ez csak az én véleményem, jaj, hát ez csak én így gondolom, hát ahonnan én nézem, ez így van. Tehát valójában hát ez lehet máshogy, lehet, hogy talán máshogy van. Ez nem egy beleállás. Mert az ember, akkor ne írt, akkor nem kell könyvet írni. Ma már így látom. De így változtam el. Ma már úgy látom, hogy aki könyvet ír, az írjon egyes szám harmadik személyben, vagy ne írjon. És ennek megfelelően átraktam egyes harmadikba a szövegnek a tartalmát, mert így éreztem helyesnek, és már annak idején is így kellett volna írnom. Tehát kb. Ez változott. Kis részletekben változott, de maga, tehát mondatról mondatra ugyanazt fejezi ki, csak a szerző magához való viszonya, és az irodalmának az ő hozzáfűződő viszonya változott. Szerintem ezen a könyvön finom hangolni nem nagyon lehet, és nem is érdemes, mert ez akkor mindkettőnkben a káosznak a lecsendesítése volt, és ezt így lehetett elérni, tehát annak akkor, abban a pillanatban, azon az úton ez volt a módja, és ehhez most más viszony fűz minket, mint akkor. Akkor ez tényleg egy ilyen, olyan, mint amikor az ember nem tudom, szóval, hogy uránium az így szétéget maga körül mindent, abból lehet egy erőművet, lehet körülépíteni egy erőművet, és akkor energiát termel, de amíg ezt nem csomagoljuk be egy erőműbe, addig az életveszélyes. Tehát nekünk ezt akkor így meg kellett csinálni, és ez most egy jól működő erőmű szerintem. Ehhez vagy nagyon hozzá kéne nyúlni, hogy alapjaiban felforgatni, de hát az meg tébolyult munka lenne. Az, hogy itt ott belepöckölni valamit, vagy kipöckölni valamit, azt úgy nem látom megvalósíthatónak. Nem, és nem is lenne tisztességes. Hát nem lenne tisztességes a 2008-as könyvhöz hozzáírni, mert most már ezt így nem úgy látom, meg máshogy látom. Tehát az abban az állapotában, abban a formájában az akkori tudat, státuszt reprezentálja. Amit tovább gondoltam, vagy tovább értelmeztem belőle, az már a metafizika könyvbe került, ami meg kifejezetten a fizikai világot meghaladó szférák, a szellem szféráinak a manifestációja akar lenni. Hát a címe is erre utal. Tehát itt a szférák azok, amelyeket én megpróbáltam leföldelni magam eszközeivel. És aki jobban tudja, írja jobban. Éppen hallgatom a Két Mesterlövész a című podcastet, és ott a blokkok között egy ilyen nagyon, nagyon megkapó hangú narrátor olvassa gondolatait, ami annyira működik, hogy hát itt vagyok. És ennek kapcsán lenne az a kérdésem, hogy esetleg eljátszottatok-e azt a gondolattal, hogy valamiféle audiovizuális tartalmat csináljátok ehhez, vagy ez nagyon egy eretnek gondolat? A hangos könyv az karnyújtásnyi távolságban van, tehát van egy ilyen egészen konkrét tervünk az Indapress kiadóval, hogy hangos könyv formájában ültessük át a könyv tartalmát, hogy ennek vizuális aláfestést adjunk, hát adja magát a dolog, hiszen ott van a szemközti oldalon a képi tartalom, tehát igen, ez megvalósítható lenne, ehhez nyilván kell egy számítógépes szakember, mert én ezt nem tudnám megvalósítani, vagy legalábbis kéne egy olyan hang, igen, először egy hang, egy színművész, másrészt meg hát egy videós, aki ebben annyira profi, hogy az méltó képi aláfestést, vagy képi tartalomkiegészítést tudjon nyerni. De van ilyen terv, és nagyon jó ötlet, hogy képen is támogassuk alá a színművész előadását. Minden esetre szeretnénk még idén ezt megvalósítani. Ketten csináltuk ezt a kérdőt, hogy az én ilyen magam, hogy ezt képzők vannak, hogy ezek a saját Nem, én a metafizikáról nem beszéltem. Ott is voltak közös gondolatok, de ezt nem, tehát most én nem kívánnék helyet, nem tudom így kisúrizni magamnak itt. Tehát, hogyha 99,9%-ban Robi csinálta, és persze megbeszélte a barátaival, meg vitatkoztunk, meg ötleteltünk, meg mit tudom én, de nekem abban nincs dolgom. Meg hatalmas munka volt a több száz tanú pakli közül kiválasztani azt a 14-et, amelyik ebbe a könyvbe került. Hát azt a megfelelő 14-et, és az egy hatalmas, és nagyon másfajta munka, és nagyon másfajta felelősség, mint jól megírni egy könyvet. Megtalálni azt a 14 képet, és aztán megtalálni azt a sorrendet, ahogyan az 22-szer is működjön, az a 14 kép. Mert annak kell, hogy legyen egy dinamikája, amely dinamikának kell, hogy legyen valamiféle magasabb érvénye önmagában is, hogy miért így mesélünk el egy érzelmi hullámot. Mire vonatkozott a kérdés, mert már... Oda szeretnék válaszolni. És annak a témája, hogy Hát részben igen, igen. De ezt nem csak trippezgetés se kell elképzelni, hanem akár trash televíziózással is. Tehát ül az ember, nem most, nem néz ember tévét, de akkor néztek, és kapcsolgat a szemét áradatba, és egyszerűen még a mocsokból, a pocsolyából, a szennyvíz csatornából is lehet összeszedni értékes információt, mert ugye minden reflektál a valóságra, minden ebben a szellemi térben történik, és amikor az ember azt gondolja, hogy ez a világ elveszett, mert itt már csak a szarra ömpölyök, ott is, abban is ott fog gurulni a szennyvízben egy darab gyémánt vagy egy smaragd. Csak le kell törölgetni. És mi rengeteget szívtunk magunkba mindenféle információt, tehát iszonyatosan sokat vitatkoztunk társadalomról, létezésről, fájdalomról, nem tudom, értelemről, mindenről, a létezés céljáról. Tehát fiatal emberek ezt csinálják, és miközben a tévén kapcsolgattuk, és az Anatka Show, meg a rossz reklámok között voltunk, akkor is ezeken járt az agyunk, és mindent ennek fényében néztünk. Tehát amikor az ember azt gondolja, hogy elveszejt, vagy elveszteget perceket, órákat, vagy napokat az életéből, abból is tud tanulni, abban is mindig van tanulság, csak azt ki kell belőle nyerni. És mi igyekeztünk, szerintem. Az a helyzet, hogy én azt hiszem, hogy a tartalmat azt inkább a magunk tapasztalásaiból osztuk, de a formát, a feldolgozás módját azt nagyon nagy mértékben merítettük az olyan mesterektől, mint például a Vörös Sándor. Hogy milyen formát lehet ennek adni, hogy milyen formát. Szóval, hogy a mester az valaki, akinek az ember a vállára áll. Azért, hogy magasabbra érjen. Akinek nincsen mestere, az nem ér fel magasra. Találnia kell valakit, aki járt már ott, ahol ő, és a tapasztalatával, mint egy előkészítette az ő munkáját. És akkor az ő saját munkája már azoknak a tapasztalatoknak a birtokában, kvázi nem a nulláról kell felépítenie, hanem már van egy igazodási alap, amire építkezhet, és aminek az alapján a maga kánonját meg tudja alkotni. És a Vörös Sándor az mondható meg teljesítve, tehát hogyha valaki valahonnan ezt az ismerkedést, vagy ezt a beavatást, ezt óhajtja elkezdeni, akkor az a Tao Te Ching a Vörös Sándortól, illetve a teljesség felé a Vörös Sándortól valóban. Tehát azok megvilágító erejűen beavatásszerű élmények voltak a mi számunkra, és ha ezek nincsenek, nem lett volna eszközünk, hogy hogyan földeljük le azt a tartalmat. Nekem biztosan nem lett volna eszközünk. Valamit akkor is csináltam volna, csak szerintem csak a formája lenne más. Tehát igazából a formátum az, ami jobban átemelődött. Most nem csúnya kifejezésen. Annyit módosítanék, ha megengeded az, amit mondtál, hogy nem a vállára állsz a mesternek, hanem a vállára emel. Mert ugye vállára állhatsz valakinek úgy, hogy agyon nyomod vele. Tehát ez az lehet egy ilyen másik energiájának az elszívása. A Vörös Sándor ugye ment minket a vállára, hogy ő észre se vette. Neki így könnyen így felhajított minket, ugye repültünk. Azt mondtátok, hogy a könyvnek a tartalma, képek és szövege, tértelistőtől független igazságok, minden térben és minden időben. Vagy hamisságok. Most ezt döntse el mindenki. Rendben, legyen igazság, vagy hamisság, de ott a tartalom. Ezt a filozófia úgy mondja, hogy ezek szükségszerű igazságok, tehát minden lehetséges világban igaznak kell lenni, mint a számok. Kettő, mert kettő az minden lehetséges világ, minden időben igaz. Vagy a filozófusok istene, vagy a három nagy monoteista világvallás istene is ilyen szükségszerű igazság. És azt szeretném kérdezni, hogy ki úgy látjátok-e ennek a könyvnek a tartalmát, vagy úgy élitek-e meg személyesen, hogy ebből a saját hitetek alapját képező isteni szférából, vagy valamilyen valóságon túli szférából hívtatok le olyan örök igazságokat, mint például, és nem azt kérem, hogy álljat a profiták vállára, de hasonlóan, mint mondjuk akár az ószövetségi profiták tették azt, amikor ugyanilyen örökérvény igazságot állítottak volna. Hát vagy lehívtuk, vagy ránk szakadt. Hát kerestük is, meg menekültünk is előle. De én azt gondolom, hogy igen, tehát azért forrás, azért az a címe, mert ugyanott jártunk, legfeljebb más módon fejeztük ki, vagy értelmeztük, vagy fogalmaztuk meg. Az a nagy nehézség a dologban, nem tudom, hogy ki az, nem akarok itt semmit, senkit coming out-oltatni, de hogyha valaki megpróbált pszichedelikus, és még hozzá ilyen igazán nagy hatású pszichedelikus szereket, akkor tudja, hogy azok olyan régiókba viszik el az emberi elmét, ahol a hétköznapi elme az egyrészt teljességgel összetöpörödik egy kis bolhává, és amit tapasztal, az olyan nagy és olyan átütő, hogy össze tud alatta roppanni. A másik az, hogy annyira komplex igazságokat lehet megfigyelni, amik szerintem gyakorlatilag lehetetlen őket verbalizálni, tehát mondatokba, szavakba sűríteni. Mert bár az emberi nyelv az emberi nyelvek nagyon, nagyon jó eszközök, fantasztikusan sokszínűek, mégsem írják le a valóság minden szeretét, már csak azért sem, mert az embereknek egy nagyon kis része merül el azokban a szellemi tartalmakban, ahol, tehát magyarul nyelvünk nincs azokra a tapasztalásokra, mert hétköznapi eszközként használjuk a nyelvet. És ezért, amikor az ember akár ugyanott jár, mint nagy elődei, vagy nagy proféták, vagy nagy mesterek, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt tudják megfogalmazni. Meg hát ugye ott van a töménytelen információ, tehát a világ minden tudása. Most az emberi elme, az én kis agyam mennyit tud ebből befogadni? Mennyit tudok én áthozni ebbe a világba, semennyit, egy lyukas szatyrom van, amiből folyamatosan folyik ki, és mire odáig eljutok, hogy egyáltalán kezembe vegyem a tollat, hogy lejegyezzem, hogy mi a franc volt, amit átéltem, addigra már elfolyt 90%-a, és csak hamu van a kezemben, és abból próbálok emlékezni, hogy amit láttam, az mi is volt. Aki a forrásvidéken jár, minden virágokból gyűjti csokrát, írja Vörös Sándor a Teljesít felé című kötetének az előszavában. Nincs két forrásvidék, csak egy. Aki oda lemerül, az ugyanazt találja. Persze aztán nyilván a saját személyiségén, a saját pszichén, a saját lényén szűri át, és így a kifejezés más lesz. De az, amivel más a kifejezés, az az egyedi, az az esetleges, ami a tartalma annak, az a közös és az érvényes, és az univerzális, és az örökérvényű. Mi hiszünk a szellemi idő felettiségében. Hiszünk abban, hogy mindaz, amit mi lehívunk, a magunk esendőségével, a magunk korlátozott eszközeivel, az valahol örökké, az idők kezdete óta és az idők végéig és a térben mindenhol érvényesen van. Sőt, minden, ami esetlegesen van és elmúlik, mint egy szappanbuborék, az annak a tulajdonsága. Minden, ami esetlegesen van, és most úgy tűnik, hogy ez egy nagyon szilárd, nagyon komoly, nagyon, nagyon valós dolog, hiszen nem tudok keresztül nyúlni rajta, mint a levegőn vagy a vízen, hanem ez ilyen szilárd, ez ilyen rendesen van, ugye? Ha felgyorsítanánk az időt, akkor látnánk, hogy egy szappanbuborék, ami összeáll, és ami aztán szétpattan. És már nincs is. Ha felgyorsítanánk az időt, látnánk, hogy a hegységek hullánzanak, mint a tenger. Minden folyik, minden öblik, örvénylik, nem az LSD-től. Az LSD csak láthatóvá teszi. Valójában. Minden folyik, öblik, örvénylik. De az eszme, aminek a tulajdonsága minden, ami folyik és öblik és örvénylik, az a szilárd. Ami semminek tűnik, ami légből kapottnak tűnik, amin az ateisták csak kacagnak, az szilárd, az valóban szilárd, az örökké való, és minden, ami képlékeny és folyik és örvénylik, mindannak a tulajdonsága, és az sérthetetlen, és az mindörökké lesz, és az szüli, az képezi le mindazt, ami olyan valósnak tűnik, pedig mindazt, ami oly esetleges, és semmi örök nem következik belőle, mint annak az eredete, amire az visszavezet. Azt szokták mondani, hogy a Isten kikövetkeztethető az alkotásból. Tehát, hogyha megnézed a Picasso képeit, a Picasso képei alapján fogalmat alkothatsz Picasso-ról. Nem kell, hogy lásd Picasso-t, nem kell, hogy ismerd Picasso-t, a festményei alapján fogalmat alkothatsz az művészről. Ugyanígy Salvador Dalival, és ugyanígy az Atya Úristennel. Ez a világ, ez az Atya Úristennek az anyagi leképeződése. Abból, ami a világ, a természeti világ, abból levonhatunk egy következtetést arra, aminek a természeti világa tulajdonsága. Ez pedig az igazság, ez pedig az összefüggés. Az összefüggés a széttartó és különlévő dolgok között, mert a széttartó és különlévő dolgok, ezek mind-mind-mind pillanatnyi esetleges létezők, az összefüggés köztük az az örökkévaló és mindent meghatározó létezés, létezés háló. Ez a létezés háló az, ami igazán fontos, ez a létezés háló az, amiben halunk, meg amiből születünk, és ez a létezés háló az, ami felbonthatatlan. Esetleg figyeljétek meg azt, hogy minden, ami van, annak van tagadása egyetlen kivétellel. Tehát bármit is mondasz, annak van hiánya. Tehát mondjuk azt mondod, hogy könyv, akkor mondhatod azt, hogy nem könyv. Az a pont a hiányzó könyv. Pont egy könyvvel kevesebb, mint a könyv. A létezésnek nincs hiánya. Nincs ilyen, hogy nem létezés. Az mindig relatív. Az nem lehet abszolút. Mert ahol nincs anyag, hanem vákum van, ott is van tér és idő. Ahol se tér nincs, se idő nincs, se anyag nincs, az valahol a fekete lyukban van, az valahol az Istennél van. A létezés az egyetlen, aminek nincs hiánya. A létezés az egyetlen, aminek nincs tagadása, csak valami esetleges létező hiányáról beszélhetünk. A összefüggő létezés hiánya az nincs, és ezáltal következtethetünk valamire, ami nem lett, hanem amiről minden lett. Már most összehavartad az agyukat. Most már nem mertek kérdezni, mi? Ha nincsen egyéb kérdés, akkor azt javaslom, hogy lépjünk a rendezvény következő stációjába, amelynek a keretében mi a Forrás című könyvet fogjuk dedikálni itt a helyszínen. Köszönjük szépen a figyelmet!